بسم U ime الله Allaha, sve milosnog, الرحمن samilosnog. الرحيم يسألونك عن Pitaju te o plijenu. Ti reci. Plijen pripada Allahu i poslaniku. Allaha se vi bojte i vaše odnose popravite. Allahu i njegovu poslaniku se pokoravajte. Ako vjernici ste. Vjernici su oni u kojih srca strepe kad se Allah spomene. A kad im se uče ajeti njegovi, vjerovanje im se poveća. Takvi se oslanjaju na svoga gospodara. I oni koji namaz klanjaju i od onoga čime smo ih mi opskrbili, udjeljuju. Takvi su vjernici istinski. Njima visoke razine pripadaju kod gospodara njihova i oprost i opskrba plemenita. Gospodar tvoj te je tako s razlogom iz tvoje kuće izveo. Ali jednoj skupini vjernika to pravo nije bilo. Raspravljali su se s tobom o borbi. Čak i tada kad je bilo očito da će pobijediti. Ali njima se činilo kao da se na očigled svoju u smrt goni. A kad vam je Allah obećanje dao da je jedna od dvije skupine njih svakako vaša, vi ste žudjeli da vaša bude ona nenaoružana. Ali Allah je htio da istinu svoje riječi objelodani. i da nevjernike do posljednjeg zatre. Da istinu objelodani i neistinu uništi, makar to zločiniteljima krivo bi. I kad ste vi od gospodara vašega pomoć zatražili, on vam se odazvao. Ja ću vas sa 1000 meleka pod pomoći, koji će sve jedni iza drugih nastupati. A Allah je meleke dao da bi vam radost bili i da bi srca vaša s njima smira i našla. A pobjeda je samo u Allaha. Allah je doista silan i mudar. I kad je on učinio da vas radi smiraja san poklopi, i kišu s neba je na vas spustio da bi vas njome očistio. Da bi šeitanske smutnje od vas odagnao i da bi srca vaša čvrstim sponama spojio i da bi njome noge vaše sigurnim učinio. I kad je tvoj gospodar melekima objavio: ja sam s vama, doista. Pa sigurnost ulijte vjernicima. A onima koji ne vjeruju, ja ću uliti strah u srca. Pa i vi bijte po vratovima i udarajte po svim prstima. Zato jer oni ustaju protiv Allaha i poslanika njegova. A koji ustaju protiv Allaha i poslanika njegova, te Allah žestoko kažnjava. To vam je kazna. Kaznu vi iskusite. Doista nevjernicima za kaznu vatra pripada. Ja, vjernici. Kada susretnete nevjernike, kako u mnoštvu nastupaju, leđa im ne okrećite. وَمَنْ يُوَدِّهِمْ يَوْمَ إِذٍ A ko njima leđa tada okrene, osim ako se zarad borbe ne povuče, ili zarad toga da drugoj skupini pristupi, أو متحيزا إلى فئة فقد باء بغضب Ta je na sebe srđbu Allahovu navukao. I njegovo stanište je pakao. A pakao je stanište grozno. I vi ih niste ubijali, nego ih je Allah ubijao. I nisi ti bacao kad si bacao, nego je Allah bacao. Da bi vjernicima tako, kušajući ih, dobro i ljepotu podario. A Allah sve čuje i sve zna. To bi tako, da bi Allah lukavstva nevjernika učinio bezazlenim. A ako ste pobjedu tražili, eto, pobjeda vam je došla. A bolje vam je da se borbe okanite. I ako se vratite, i mi ćemo se vratiti. I vama četa vaša ništa neće koristiti, makar i brojna bila. A Allah je sa vjernicima. O vjernici, Allahu i njegovu poslaniku vi se pokoravajte. I poslaniku leđa ne okrećite, kad već njegove riječi slušate. Ne budite kao oni koji kažu, mi slušamo, a ne slušaju. Najgora su stvorenja kod Allaha gluhi i nijemi, koji neće da razmišljaju. a da Allah zna da u njima ima kakva dobra, učinio bi da slušaju. A kad bi učinio ih da slušaju, oni bi opet leđa okrenuli, jer oni se i onako od vjere okreću. O vjernici, odazovite se Allahu i poslaniku kad vas poziva onom što će vam život da da. Znajte da se Allah upliće između čovjeka i srca njegova i da ćete se pred njim svi skupiti doista. Bojte se smutnje koja zadesiti neće samo krivce i one među vama zle. I da Allah žestoko kažnjava, znajte. I sjetite se kad vas je bilo malo, kad ste na zemlji bili tlačeni, i kad ste se bojali da vas ne pohvataju ljudi. Allah vam je tada utočište dao i svojom pomoći vas ojačao. I on vas je ljepotama obskrbio da biste bili zahvalni. O vjernici, Allaha i poslanika ne izdajte. I svjesno spram povjerenja međusobnog vjerolomni ne budite. I znajte da su imeci vaši i djeca vaša kušnja, a kod Allaha je doista nagrada golema. O vjernici, ako se vi Allaha budete bojali, on će vam sposobnost razlučivanja istine od neistine podariti. Grijehe vaše on će vam prekriti i vama oprostiti. A Allah je posjednik dobra golemoga. Kad su tebi nevjernici zamke kovali, da bi te utamničili ili ubili ili protirali. Oni su zamke kovali, a Allah zamke ništio. Allah najbolje zamke poništava. Kad im se naši ajeti kazuju, govore, to smo već čuli, da i mi hoćemo, mi bismo nalik tome nešto rekli. To su samo izmišljotine naroda drevnih. I kad su rekli, Bože naš, ako je Kur'an doista istina od tebe, daj onda s neba na nas spusti kao kišu kamenje ili nam priušti kaznu bolnu. A Allah ih nije kaznio, jer ti si među njima bio. Allah njih kazniti neće, sve dok među njima ima i oni koji oprost moli. I šta je njima? Pa Allah ih nije kaznio, a oni opet drugima ne dopuštaju da svetom hramu dođu. A čuvari njegovi nisu. Čuvari svetog hrama samo neko budu oni koji su bogobojazni. Ali većina njih ne zna. Njihova molitva kod hrama svetoga samo je zviždanje i pljeskanje rukama. Zato okusite kaznu vi zbog toga jer ne vjerujete. Oni koji ne vjeruju svoja imanja troše da od Allahova puta odvrate. Imanja svoja oni će potrošiti. I potom će zbog toga žaliti, a zatim će na kraju i pobjeđeni biti. A oni koji ne vjeruju, bit će u džehennem protjerani. Li da bi tako Allah loše od dobrih rastavio. I loše sve jedne na druge naslagao. I u skupinu ih izbio i u džehennem bacio. A takvi su pravi gubitnici. Ti reci, onima koji ne vjeruju, ako prestanu, sve što je bilo prije, oprostit će im se. A ako se zlodilu vrate, pa već se zbila kazna pređašnjih naroda. I borite se protiv njih, sve dok mnogoboštvo ne iščezne. I dok samo vjera Allahova ne bude. Ako oni prestanu, pa Allah doista vidi sve šta oni rade. A ako leđa okrenu, znajte da je doista Allah zaštitnik vaš. A divan je on zaštitnik. Divan je on pomagač. I znajte da je od svega što u ratu zaplijenite, jedna petina Allahova i poslanikova i rodbine njegove i siročadi i siromaha i putnika. Tako neke, ako u Allaha vjerujete. I u ono što smo našem robu objavili mi na dan odluke. Na dan kada su dva mnoštva sukobila se. A Allah sve može. I kad ste vi bili u dolini bližoj, a oni u dolini udaljenoj, i karavana jedna ispod vas, i da ste se s njima o času borbe dogovarali, sigurno biste se o njemu razišli. Ali je Allah presudio da do bitke dođe, da bude ono što biti mora. Li da nevjernik ostane nevjernik i nakon jasna dokaza i da vjernik ostane vjernik i nakon jasna dokaza. A doista, Allah sve čuje i sve zna. I kad ti je Allah u snu pokazao da je on ih malo, a da ti je pokazao da je njih puno, vi biste malodušni bili i vi biste o tome raspravljali. Ali je Allah spas podario. Allah doista zna sve šta ko misli. I tad je Allah njih pokazao kad ste se sukobili neznatnim u očima vašim, a i vas je umanjio u očima njihovim, da bi tako po Allahovoj odredbi bilo ono što biti mora. A Allahu se sve vraća. O vjernici, kad se sa kakvom vojskom sukobite, vi čvrsti budite i Allaha mnogo spominjite, da biste postigli sve što želite. I pokoravajte se Allahu i njegovom poslaniku i u rasprave se ne upuštajte pa da malaksate. I tako bez borbenog žara ostanete i strpite se. Pa Allah je sa strpljivima. Vi ne budite kao oni koji su iz staništa svojih izišli nadmeno i da bi se svijetu pokazali i da bi od Allahova puta odvraćali. A Allah sve zna šta čine oni. I kad im je šeitan lijepim njihove postupke prikazao i rekao: danas vas od ljudi pobijediti ne može niko, a ja sam vaš pomagač. Oh. Ali kad se dvije vojske oči u oči nađeše, on natrag uzmače i reče: s vama ja ništa nemam. Ja doista vidim ono što vi ne vidite. Ja se doista bojim Allaha. A Allah žestoko kažnjava. I kad su licemjeri i oni u srcima kojih je bolest govorili: e, vjera njihova ove je obmanula. Ali ko se na Allaha oslanja, pa Allah je zbilja silan i mudar. وَلَوْ تَرَا إِذْ يَتَوَفَّى الَّذِينَ كَفَرُوا. A da ti je samo bilo vidjeti kad su meleki nevjernike usmrćivali, kako su ih po licima njihovim istraga udarali, patnju vatre rasplamsale, vi iskusite. Baš tako, zbog onoga što rukama svojim pripremiste. A Allah nije silnik prema robovima svojim. A tako bi sa udesom faraonova naroda i onih naroda prije njih. Oni su Allahove ajete poricali i Allah ih je kaznio zbog grijehova njihovih. A zbilja Allah je moćan i on žestoko kažnjava. Tako Allah mijenjao ne bi narodu nekome blagodati što mu ih on podari, لَمْ يَكُمُ غَيْرًا نِعْمَةً أَنْعَمَهَا عَلَى قَوْمٍ حَتَّى يُغَيِّرُوا مَا بِأَنْفُسِهِمْ. Sve dok taj narod sebe ne izmijeni. A Allah sve čuje i sve zna. Tako bi sa udesom faraonova naroda i onih naroda prije njih. Oni su ajete gospodara svoga poricali, pa smo ih mi zbog grijehova njihovih uništavali. a faraonov narod smo potopili. I svi su oni zločinci bili. Najgora su stvorenja kod Allaha oni koji ne vjeruju. Takvi i neće vjerovati. Oni od njih s kojima si ugovore sklapao ti, pa su oni ugovore svoje svaki put kršili. I oni se Allaha nisu bojali. Pa kad se u ratu s njima sukobiš, ti ih žestoko rasturi. Da tako poduku uzmu oni koji slijede iza njih. Ne bi li se opametili. Kad god osjetiš vjerolomstvo od naroda nekog, raskini i ti ugovor istom mjerom. A Allah ne voli one vjerolomne. Nek ne snuju nevjernici da će uteći. Doista, oni umaći neće moći. I koliko god je u vašoj moći, vi protiv njih pripremite sile i postrojbe konja za borbu, da biste time strah u kosti utjerali neprijateljima Allahovim i neprijateljima vašim i drugima osim njih. Jer vi ih ne poznajete, a Allah njih znade. I sve što podijeli putu Allahovu, bit će vam nadoknađeno. Nepravda vam neće biti nanesena. A ako oni budu miru skloni, budi i ti. I na Allaha se osloni. Allah je onaj koji sve čuje i koji sve zna. A ako želi da te prevare, Pa Allah tebi dovoljan je. On je onaj koji je tebe osnažio pobjedom svojom i vjernicima. I srca je ujedinio vjernička. A ti da si sve što je na zemlji potrošio, opet im ne bi srca njihova ujedinio. Ali je Allah srca njihova ujedinio. On je doista silan i mudar. O vjerovjesniče, Allah ti je dovoljan i onima koji te od vjernika slijede. O vjerovjesniče, podstiči na borbu vjernike. Ako među vama ima 20 strpljivih, nadvladat ćete 200. A ako vas bude 100, nadvladat će 1000 onih koji ne vjeruju. Jer oni su narod koji ne razumije. Sad vam Allah olakšava, a Allah zna da među vama slabih ima. Ako vas 100 strpljivih bude, nadvladat će 200. A ako vas 1000 bude, nadvladat će 2000 Allahovom dozvolom. A doista je Allah sa strpljivima. Vjerovjesniku nijednom dopušteno nije da ima robove, dok ne savlada neprijatelja na zemlji. Vi želite prolazna blaga svijeta ovoga, a Allah želi onaj svijet. Allah je silan i mudar. da nije odredbe date prije od Allaha. Vas bi stigla zbog onog što uzeste patnja velika. Jedite ono što zaplijenili ste kao dopušteno i lijepo. I Allaha se bojte. Allah doista grijehe prašta i sami ostanje. O vjerovjesniče, reci robovima sužnjima koji su u vašim rukama. Ako Allah zna da u srcima vašim ima dobra ikakva, bolje će vam dati od onoga što bi uzeto od vas. I oprostit će vam. A Allah prašta i samilostan je. A ako želi da te prevari, pa oni su Allaha varali još prije, zato ti je on dao da ih pobijediš. A Allah sve zna i mudar je. Doista oni koji vjeruju i koji se iseljavaju i koji se na Allahovu putu bore i mecima svojim i životima svojim, i oni koji utočište daju i pomoć pružaju, jedni druge nasljeđuju, i takvi jedni drugima prijatelji su. A one koji vjeruju, ali se ne iseljavaju, vi ni u čemu nasljeđivati ne možete, sve dok se ne isele. A ako od vas pomoć zatraži u vjeri, dužni ste ih pomoći. Osim protiv naroda sa kojim ugovor o miru imate vi. A Allah vidi šta vi radite. Oni koji ne vjeruju, oni jedni druge nasljeđuju. Jedni drugima zaštitnici su. A vi ne uradite li tako? Na zemlji će smutnja biti i metež golemi. Oni koji vjeruju i koji se iseljavaju i koji se bore na putu Allahovu i koji utočište pružaju i pomoć daju, takvi su vjernici pravi. Njima pripada oprost grijeha i opskrba plemenita. A oni koji nakon toga vjernici postanu i koji se isele i zajedno s vama bore, takvi vama pripadaju. A rođaci su po Allahovoj knjizi preći jedni drugima. Allah doista svaku stvar zna.